मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूं हाय,